once again. Bring it back to me once again. Don't be cross with me once again. You can have it once again. You can have it all once again. It's just natural to share once again. It's important that you care once again. Bring it back to me once again. Bring it back to me once again. Bring it back to me once again. Bring it back to me once again. Sometimes it's getting too much. Once again, it's getting too much. Let's start all over once again. Take your time once again. Take your time. Godzinę audycji w chaosowych klimatach z moim ulubieńcem wszechczasów, Henrykiem Schwarzem. Tutaj we współpracy z tokijskim producentem Kuniyuki Takahashi na jego własnej wytwórni Mule Music. Henryk Schwarz zagra dziś dla nas jeszcze dwa razy w utworach Ballet Suite i Leave My Head Alone Brain. Pojawi się też Tevo Howard, Boske oraz Nouvelle Vague. Zapraszam na dość słoneczną podróż jeszcze do godziny 4 w nocy. Thank you. much. Let's start all over once again. Take your time once again. Take your time. polarny w tropikach jeszcze do 4 w nocy. Gram dla Państwa prosto z Brazylii, jednak teraz łączymy się na chwilę z Tokio. Dariusz Urbanowicz, witam ponownie. No i pragnę Państwa od razu uspokoić. 23-14 w trzecim secie. Wysokie, spokojne prowadzenie reprezentacji Polski, która zmierza po kolejne zwycięstwo w turnieju siatkarzy. Gramy z Kanadą. Polacy w strojach granatowych, Kanadyjczycy w białych. Teraz na zagrywce Kaczmarek. Wybija się, wygina, wypręża, serwuje, ale Kanadyjczycy spokojnie podbijają piłkę i szybkie rozegranie krótką i zdobywają 15 punkt. Przed chwilą trener Vital Heinen dokonał zmiany. Teraz Kaczmarek schodzi, zastępuje go Drzyzga, na boisku Semeniuk, Leon, Kurek, Kochanowski. Przed chwilą bardzo długo na boisku występował Michał Kubiak. To ważne, to jest dobry duch zespołu. To jest zawodnik, który niestety początek miał tutaj z kłopotami, bo miał coś z plecami, pospinało go. Teraz znowu punkty Semeniuka, 24-15 i będziemy mieli mecz bola, więc piłkę przesądzającą właśnie o zwycięstwie w tym meczu, a to wszystko świadczy o tym, że naprawdę drużyna Vitala Heinena dzisiaj bez większych kłopotów, tylko raz oddaliśmy prowadzenie, tylko raz w drugim secie Kanadyjczycy byli 3 punkty przed nami, ale teraz Semeniuk znów podanie bezkompromisowe, bardzo mocne, ale to Kanadyjczycy rozegrali z prawej strony atak i zawodnik, który pięknie zaatakował, Sklater, zdobywa punkt, jest 24-16. Wciąż mamy zapas, wciąż mamy 8 punktów przewagi na zagrywce w tej chwili. Wigras przyjmujemy, rozgrywamy, Kochanowski z krótkiej, pięknie, ależ niesygnalizowane to uderzenie. Wspaniale, wygrywamy, drodzy Państwo. Ja teraz pędzę, spróbuję porozmawiać z naszymi zawodnikami. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Z Tokio mówił Dariusz Urbanowicz. Polarny w tropikach w trójce.

leba chuliba lutua, lutua, lutua unu enkwe, lutua unu enkwe, oh na makamwe, yeah, ngai na makamwe. Para que leva chuliba Polarne w tropikach w Trójce. Drodzy Państwo, dopływamy do spokojnego końca audycji. Lubię te nasze finały, takie do poduszki. W tle zagrał Geoffrey Oryema z Ugandy. Ostatni zaś smaczek to Portugalka Mariana Ruth w utworze Sabia Mae z przepięknego albumu Agua. Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i zapraszam ponownie za tydzień. Z Brazylii grał dla Państwa Mike Polarny. Sábia mãe, sagrada, oh. millares de manos que viven en el agua te acaricien. Que la línea del tiempo se dilúa en